početka lagao si da delimo i dobro i zlo. Pa ti sebi uzmeš dobro, a drugome šta je ostalo. Dok to ne sme, reko si za nas, čuvaš jedno malo strbo za spas. Sad budi fair, bar jednom priznaj svoje mane. Budi fair, jer ja ti znam i bolje strane. Budi fair, pa ako znaš za bolje dane pored nje, zašto si tu, ma budi nje. Mogao bi da živiš od nje. Vremena se promenila, ništa više nije kao pre. Dok to ne sme, reko si za nas, čuvaš jedno malo strbo za spas.